Moje ime je zardelo. Spet sem bila pri Kitajcu. Ampak me niso posilili. Oblekli so me v dolgo belo obleko in visoke pete do stropa. Bila sem noseča. Na odru naj bi rodila. Bila sem noseča. Brez trebuha sicer. Mama je rekla, da je to normalno. Skrbelo me je, da bo otrok prizadet. In mama je rekla, da v našem mestu lahko delaš splav, potem, ko se otrok že rodi. Uspavaš ga in vržeš v smeti. Ker če bi imel grob, bi obstajal. In nihče nič ne bo vedel, ker že zdaj sploh nimam trebuha. Dobila sem napotnico za specialista in rezultate preiskave. Bila sem noseča. Ne vem ne s kom, ne zakaj in ali je bil fantek ali punčka. Naenkrat nisem imela več nobenih problemov. Ker nisem bila več bitje, ampak sem postala bitje v funkciji bitja. Nekdo me bo klical mama. In ne vem, če moje telo to prenese.